میرا صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد عشر رحمت ہم سے رخصت ہو جائے گا. جب ماہ رمضان کی آمد ہونے والی تھی, بہت نیتیں کی تھیں, آرزوئیں تھیں, تمنائیں تھیں کہ رمضان میں یہ بھی عبادت کروں گا, رمضان میں یوں رہوں گا, رمضان میں یوں رہوں گا. صد کروڑ افسوس, میری حالت آہ وہی رہی اور آخر کار عشر رحمت کی رخصت کے یہ آخری لمحات آ چکے. الحمدللہ رمضان باقی ہے, لیکن اس عشرے کی اور رحمت و بھرے عشرے کی بھی کیا بات تھی. اب جو عشرہ آئے گا, عشرہ مغفرت, پھر عشرہ جہنم سے آزادی, لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہ دس دن بھی بس یوں ہی گزر گئے. ہم اپنے اندر تبدیلی لانے میں ناکام رہے. یہ پھر آئے گا عشرہ, لیکن نہ جانے ہم اسے آئندہ پانے میں کامیاب ہوں گے نہیں. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, عشر رحمت کی آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع عشر رحمت, الوداع الوداع عشر رحمت, الفراق الفراق عشر رحمت. سگے عطار بدکار قائل رہ گیا یہ عبادت سے قائل, ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ. الوداع الوداع عشر رحمت, رحمت کاش آنے والے لمحات ہمارے اندر مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اے مولا کریم، تو نے اپنی رحمت سے یہ عشرہ ہمیں عطا کیا، ہم نے مارے رمضان کا یہ عشرہ بھی غفلت میں گزار دیا. بولا مگر تیری رحمت سے بڑی امید ہے، نہ روزے ایسے رکھ سکے نہ تراویاں پیسے پڑھ سکے، کچھ بھی تو نہ ہو سکا. بس لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات، اے رب کریم تیری رحمت سے مایوسی نہیں ہے، ہم اپنی غفلت کا اپنی سستیوں کا اعتراف کرتے مولا. اب عشر رحمت کی آخری گھڑیاں ہیں، بولا ہم نہیں جانتے کہ ہم بخشے وہ میں ہم شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل کرتے ہیں، شامل شامل کرتے مولا. گلا بخش ہماری ساری خطائیں ہم نکموں گناہگاروں پر بھی رحمت کی برسات فرشا دے والا کہ بخش ہماری ساری رحمتی علا غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرام گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب لاج رکھ لے ہم گناہگاروں کی لاج رکھ لے میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مولا خلفائے راشدین کا صدقہ میرے مالک کربلا والوں کا واسطہ امام اعظم کا صدقہ امام شافعی کا وسیلہ اے اللہ امام احمد بن حنبل کا واسطہ یا اللہ امام مالک کا واسطہ ہے، امام شافعی کا واسطہ ہے، اللہ آئی مہربا کا واسطہ، مجتہد کا واسطہ، امام احمد رضا کا واسطہ، قطب مدینہ کا واسطہ، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، اللہ رواں رواں عیبوں سے بھرپور ہے، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بخش بے پوچھے بے سبب بخش، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ نام غفار ہے تیرا یا رب، میرے قصور نازل ہو چکی ہیں، جن کو رحمت سے بخش دیا ان دس دنوں میں انہیں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے مولا، یاد آ در اپنی رحمت کا عطا کر دے میرے مولا، دریائے رحمت کا آدھا قطرہ دے دے، اللہ اللہ اللہ اپنی رحمت پہ نظر کر یا اللہ، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، یا اللہ اگر تو نے رحمت پر نظر نہ کی تیری قسم بربادی ہمارا مقدر ہوگی، ہلاکت ہمارا نصیبہ ہوگا، ہم کہیں گے نہیں رہیں گے، جہنم کا عذاب نہیں دے سکیں گے مولا، معمولی بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، گرمی نہیں سہی جاتی، تو جہنم کی آگ، جہنم کی بھوک، جہنم کی پیاس کون برداشت کر سکے گا مولا، اللہ بے حساب بخش دے، اپنی رحمت سے بے حساب بخش دے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف سے دیکھ بہت گناہگار ہیں، جان بوجھ کر گناہ کیے اس کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہم قصوروار ہیں، اے رب غفار معاف کر دے، معاف کر دے بے حساب، معاف کر دے، جنت میں محبوب کے صدقے میں ہمیں بے حساب محبوب کے پڑوس میں جگہ دے دینا، میرے جرم و قصور پر نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، بے سبب بخش دے یا اللہ، مجھ پہ کر تو صدا اپنی رحمت یا رب، مجھے معاف کر دے اللہ، سارے معتکفین دعوت اسلامی کو بھی بخش دے، جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے سب کی بے حساب بخشش کر دے اے اللہ۔ مدنی چینل پر جتنے ناظرین ناظرات اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں مولا، جتنے مسلمان ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں التجائے کر رہے ہیں کہ مولا عشر رحمت کا صدقہ نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہماری دعا میں ناظرین شریک ہوں گے۔ بے شمار مقامات پر اس وقت عشر رحمت تو رخصت بھی ہو گیا ہوگا، اے اللہ ان کو بھی رحمتوں سے نواز دے، ہم کو بھی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ امت محبوب کو نواز دے، اے مالک امت محبوب کی مغفرت کر، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے بیچارے سیلاب زدوں کو بخش دے، اے اللہ سیلاب زدہ مسلمان جتنے بھی شہید ہوئے سب بخشے جائیں، اے اللہ ہمارے ملک میں سیلاب نے آفت مچا رکھی ہے، اے اللہ جتنے بے گھر ہو گئے انہیں اچھا گھر مل جائے، جن کے اسباب ڈوب گئے ان کو اچھے اسباب نصیب ہو جائیں، اے اللہ جتنے بیچارے اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے سب ہنسی خوشی مل جائیں، الہ العالمین اے اللہ سب کو نعم البدل مل جائے، ان کے غم دور ہو جائیں بیچاروں کے، اے اللہ ان بچاروں کے دکھ دور کر دے، اے اللہ رحم کر دے، بہت بہت بیچارے تکلیف میں ان پر رحم کر دے، اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وقت افطار ہو چکا ہے، دیگر علاقوں کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں کے ہاں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق افطار کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله خاتم